इल्ज़ाम काफ़ी नहीं। इल्ज़ाम लगाने का नाम मुलज़िम होना नहीं। अगर किसी शख्स के वाक़ियतन मुलज़िम होने के लिए ये बात काफ़ी हो कि इसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाया है, तो फिर दुनिया का हर शख्स मुलज़िमों के कटहरे में खड़ा हुआ नज़र आएगा। हत्ता के खुदा के मासूम और बेख़ता पैगंबर भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। आप बिला शुबा पाक और मासूम थे, मगर आपके ज़माना के लोगों ने आप पर बदतरीन इल्ज़ामात लगाए। ये इल्ज़ामात सिर्फ यहूदियों और मुनाफ़िकों ने नहीं लगाए, बल्कि आपके मुखलिस साथियों तक को आपके किरदार के बारे में बेजा शुबहात लाहक हुए। इस किस्म के वाक़ियात में से एक वाक़या वो है जिसका ताल्लुक एक अंसारी मुसलमान से है। ये बुज़ुर्ग एक बदरी सहाबी थे, यानी वो बदर की जंग में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर लड़े थे। वो उन लोगों में से थे जिनकी दीन के लिए सरफरोशी पर शुबा नहीं किया जा सकता था। रिवायात में आता है कि मज़कूरा अंसारी सहाबी और ज़ुबैर बिन अल अवाम महाजिर के दरमियान एक झगड़ा हुआ। ये झगड़ा खजूर के दरख्तों की आपाशी के बारे में था। मदीने में पानी का एक गड़ा था जिससे आपाशी की जाती थी। उसके पास दोनों साहिबान का खजूरों का बाग था। एक बार इस अमर पर झगड़ा हो गया कि दोनों में से कौन पहले पानी ले। उसका मुकदमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने ये फ़ैसला किया कि ज़ुबैर बिन अल अवाम पहले अपने बाग में पानी ले जाएं और उसके बाद दूसरे सहाबी अपने बाग की सिंचाई करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला किया था वो ज़रई मसलहत और जुग्राफियाई हालात की बिना पर किया था। यह महज एक इत्तफाकी बात थी कि ज़ुबैर बिन अल अवाम महाजिर थे और दूसरे साहब अंसारी, और फैसले में ज़ुबैर बिन अल अवाम को अव्वलियत हासिल हो गई। मामले का अंसारी फरीक इस बात को ना समझ सका कि आपने जो फ़ैसला फरमाया है वो ज़रई और जुग्राफियाई बुनियाद पर फरमाया है। उसने मामले को महाजिर और अंसारी की इस्लाम में सोचा और ये राय कायम कर ली कि आपने रिश्ते की रियायत करते हुए उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। चुनाचा रिवायात में आता है कि जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का फ़ैसला फरमाया तो उस फैसले को सुनकर मस्कूरा अंसारी ने कहा, ऐ खुदा के रसूल, क्या इसीलिए कि वो आपकी फुप्पो के बेटे हैं? दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में इसलिए फ़ैसला किया कि वो उनकी फुप्पो के बेटे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता थे। आपसे गलती का सुदूर नहीं हो सकता था, इसलिए यकीनी है कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला किया वो इखलास के तहत किया और ऐन दुरुस्त किया। उसके बावजूद एक सहाबी को आपके बारे में शुबा लाहक हो गया और उसने आपके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। ये वाक़या बताता है कि इल्ज़ाम के अल्फाज बोल देना किसी के मुलज़िम साबित होने के लिए काफ़ी नहीं। हकीकत ये है कि जो आदमी बिला सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाए और जो लोग महज इल्ज़ाम के अल्फाज सुनकर मुतलका शख्स को मुलज़िम समझ लें, वो दोनों सख्त गुनाहगार हैं। वो ऐसे जुर्म का इर्तकाब कर रहे हैं जिसकी खुदा के यहाँ कोई माफ़ी नहीं, इल्ला ये कि वो तौबा करें और अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर ले। ये वाक़या और इस तरह के दूसरे वाक़यात बताते हैं कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के मामला में हमको आखिरी हद तक मुहतात रहना चाहिए। जब मासूम पैगंबर के बारे में गलतफहमी का इम्कान है तो आम इंसान के बारे में बदरजा औला गलतफहमी का इम्कान है। ऐन मुमकिन है कि जिस चीज़ को हम एक शख्स की ख़ता समझ रहे हैं वो उसकी ख़ता ना हो बल्कि खुद समझने वाले की गलतफहमी हो, वो उसकी अपनी नज़र का قصور ہو نہ کہ متعلقہ شخص کی نیت یا عمل کا قصور. سب ہیڈنگ اپنی پہچان. ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے. ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہدہ ہے. ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے. اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے اس کے خدا نے اس کو پیدا کیا تھا اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا تھا. جو انسان ایسا کرے اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی. جو شخص ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا. اس بات کو یہاں اصحاب رسول کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے جبکہ حضرت خالد کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا نہ کہ خود اسلام کا. حضرت ابو ہریرہ بھی ایک مخلص مسلمان تھے اور حضرت خالد بھی ایک مخلص مسلمان مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق تھا. انہوں نے کامل شعور کے ساتھ اس فرق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دوسرا میدان. حضرت خالد کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے. یہ احساس انہیں ستاتا رہا یہاں تک کہ وہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے. انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو جانا اور اس کے موقع استعمال کا ادراک کیا. انہوں نے شعوری طور پر اس کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص حصہ ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خدا داد اور بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استحصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں گے. چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے. وہ ساری عمر اسی راہ میں سرگرم عمل رہے. وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کر دی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے. دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد والی صلاحیتیں نہیں تھیں. البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظہ کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے. انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے وہ علم دے جس کو میں فراموش نہ کر سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا اور حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرمائی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی غیر معمولی قوت حافظ اسی پیغمبرانہ دعا کا نتیجہ ہے مگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ کی اپنی تڑپ کا اظہار تھا. یہ دو طرفہ واقعہ تھا نہ کہ محض یک طرفہ. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خدا داد امتیازی صلاحیت کو پہچانا اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کے لیے دعا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کے لیے دعا کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرانا دراصل خود اپنی دعا کا ایک تسلسل تھا۔ اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ممکن میدان میں ہمتن لگ گئے۔ وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھ لیتے۔ اس معرفت خواہش کا یہ نتیجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچی ہیں۔ ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو جان کر وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین کے لیے بھی۔ سب ہیڈنگ آیت فتنہ۔ حضرت امام حسن بن علی نے 41 ہجری میں ایک صلح نامہ کے ذریعے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اس وقت سے خلافت بنو امیہ کے خاندان میں چلی گئی۔ تاہم امیر معاویہ کی وفات 60 ہجری کے بعد بار بار خلافت کے دعوے دار اٹھتے رہے اور بنو امیہ میں اور ان مدینہ خلافت میں جنگ جاری رہی۔ انہی میں سے ایک عبداللہ بن زبیر تھے، ان کا صدر مقام مکہ تھا۔ انہوں نے بنو امیہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، چنانچہ بنو امیہ کے عامل حجاج بن یوسف سے ان کی جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں وہ مکہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ فتنہ ابن زبیر کے زمانہ میں دو آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ لوگ برباد ہو رہے ہیں اور آپ عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، پھر کیا چیز آپ کو روک رہی ہے کہ آپ ان سے جنگ کے لیے نہیں نکلتے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے یہ بات روک رہی ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کے خون کو میرے لیے حرام قرار دیا ہے۔ آدمیوں نے کہا، کیا اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ہم نے جنگ کی یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہا اور دین اللہ کے لیے ہو گیا، اور تم چاہتے ہو کہ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہو اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ دو آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا وجہ ہے کہ آپ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال مقیم رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے کس قدر زیادہ اس کی اہمیت دلائی ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور پانچ وقت کی نمازیں، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ آدمیوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نہیں جانتے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا، اس وقت اسلام کم تھا، بس آدمی اپنے دین کے معاملے میں فتنہ میں ڈالا جاتا تھا، لوگ اس کو قتل کر دیتے یا عذاب دیتے یہاں تک کہ اسلام کی کثرت ہو گئی، پھر فتنہ باقی نہ رہا۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مسلمانوں کو سیاسی شکایت ہو گئی، وہ مدینے میں گھس آئے اور آپ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عثمان اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور باغیوں سے کہا کہ تم جو میرا محاصرہ کیے ہوئے ہو اور میرے قتل کے در پہ ہو، کیا اپنے اس فعل کے حق میں تمہارے پاس قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ ایک باغی آگے بڑھا اور اس نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد اس نے قرآن سے جہاد اور قتال والی آیتیں پڑھ کر سنانا شروع کر دیں۔ باغیوں کے نزدیک اپنے عمل کے لیے ان آیتوں کا حوالہ درست تھا، کیونکہ اپنے خیال میں وہ ایک بگڑی ہوئی حکومت کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور جہاد کا حکم قرآن میں موجود ہے، مگر حضرت عثمان نے ان کے اس استدلال کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیتیں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے حق میں نازل نہیں ہوئیں، یہ میرے اور میرے ساتھیوں کے حق میں اتری ہیں۔ حضرت عثمان کا جن لوگوں نے محاصرہ کر رکھا تھا وہ سب مسلمان تھے، ان کے پاس اپنے محاصرے کو حق ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں بھی تھیں، مگر صحابہ نے اس معاملے میں ان سے اتفاق نہیں کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ انہوں نے قرآنی آیات کی تفسیر و تشریح میں غلطی کی، یعنی جن آیتوں کا تعلق کافروں اور مشرکوں سے ہے ان کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ خوارج سب کے سب مومن اور مسلم تھے، وہ دیندار اور عبادت گزار بھی تھے، وہ ہر بات میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے، مگر خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی جنگ کو امت نے کبھی صحیح قرار نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے خوارج کی لڑائیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو کافروں اور مشرکوں سے جنگ کے بارے میں اتری ہیں ان کو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر منطبق کر دیا، وہ قرآن کی تحریف کر رہے نہ کہ قرآن کی تفسیر۔ مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں دیکھا جائے تو موجودہ زمانہ کی انقلابی اسلامی جماعتیں جو اپنے ملکوں میں مسلم حکمرانوں سے اصلاح سیاست کے نام پر جنگ چھیڑے ہوئے ہیں وہ سراسر باطل ہے، اس قسم کی لڑائیوں کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمام مفکرین اسلام در حقیقت مجرمین اسلام ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اس قسم کی باہمی جنگوں کو جہاد فی سبیل اللہ ثابت کرنے کے لیے اپنی ذہانت صرف کر رہے ہیں۔ اس قسم کے اعمال کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کرنا بے عملی پر سرکشی کا اضافہ کرنا ہے، اس قسم کے اعمال کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کرنا بے عملی پر سرکشی کا اضافہ کرنا ہے۔ سب ہیڈنگ اقدام سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے اور 35 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا جبکہ آپ کی عمر 72 سال تھی۔ امام مسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مکان میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حال میں لیٹے رہے اور باتیں کی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اب بھی اسی طرح لیٹے رہے اور باتیں کی، اس کے بعد عثمان آئے، اب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیا۔ جب تینوں چلے گئے تو میں نے عرض کیا، اے خدا کے رسول، ابو بکر آئے مگر آپ نہیں اٹھے، عمر آئے پھر بھی آپ اسی طرح رہے، مگر عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ آپ نے فرمایا، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ امام ترمذی عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا جبکہ آپ جیش اسرا تبوک کی تیاری کے لیے لوگوں کو ابھار رہے تھے۔ عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہا، اے خدا کے رسول، 100 اونٹ بما کجاتا اور پالان کے میں خدا کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو ابھارا، عثمان بن عفان دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہا، 200 اونٹ بما کجاتا اور پالان کے اللہ کے راستے میں۔ آپ نے پھر لوگوں کو ابھارا، عثمان بن عفان تیسری بار کھڑے ہوئے اور کہا، اے خدا کے رسول، 300 اونٹ بما کجاتا اور پالان کے اللہ کے راستے میں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر پڑے اور آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا۔ اس کے بعد عثمان جو بھی کریں ان پر کوئی مواخذہ نہیں، اس کے بعد عثمان جو بھی کریں ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ امام ترمذی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، حدیبیہ میں جب بیعت رضوان ہوئی اس وقت عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب تمام لوگ بیعت ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے کام پر ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور خود اپنے ایک ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ پر عثمان کے لیے بیعت کی۔ بس عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لوگوں کے لیے ان کے اپنے ہاتھ سے بہتر تھا۔ امام ترمذی مرتہ بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا حال بیان کیا جو آپ کے بعد آئیں گے۔ اتنے میں ایک صاحب سامنے سے گزرے جو کپڑا لپیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص اس دن حق پر ہوگا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ عثمان بن عفان ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنے مال سے مشکل وقتوں میں اتنی زیادہ اسلام کی مدد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک بار حضرت عثمان کے اظہار و قربانی سے آپ اتنا خوش ہوئے کہ دعا کا یہ کلمہ دن بھر آپ کی زبان سے نکلتا رہا۔ تاہم یہی عثمان بن عفان تھے جن کے خلاف ان کی خلافت کے بعد کے سالوں میں سارے ممالک اسلامی میں شورش برپا ہو گئی۔ اس شورش کے پیدا کرنے میں متعدد مخلص اور مقدس لوگ بھی شریک تھے۔ یہ شورش اتنی بڑھ گئی کہ ہزاروں کی تعداد میں بلوائی مختلف ملکوں سے جمع ہو کر مدینے میں گھس گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر میں پانی کا داخلہ روک دیا، آپ کے لیے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنا ناممکن بنا دیا۔ جب شدت بہت بڑھی تو آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور بلوائیوں کو خطاب کیا۔ سمامہ بن حزن الکشیری کہتے ہیں، عثمان بن عفان کے محاصرے کے وقت میں ان کے گھر کے پاس موجود تھا۔ وہ مکان کے اوپر چڑھے اور لوگوں سے کہا، میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور یہاں صرف ایک یہودی کا کنواں بر روما تھا جس سے میٹھا پانی لیا جا سکے، وہ بہت مہنگی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کوئی بر روما کو خریدتا ہے کہ وہ بھی اس سے پانی لے اور مسلمان بھی پانی لیں، جنت میں اس کو اس سے بہتر ملے گا۔ میں نے 35,000 درہم کے عوض اس کو خریدا اور تم مجھ کو اس سے پانی پینے سے روکتے ہو۔ لوگوں نے جواب دیا، خدایا ہاں۔ پھر عثمان بن عفان نے کہا، میں تم کو قسم دلاتا ہوں اللہ کی اور اسلام کی، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون فلاں زمین کو خرید کر مسجد میں اضافہ کرتا ہے، جنت میں اس کو اس سے بہتر ملے گا۔ میں نے اس کو اپنے مال سے خریدا اور تم مجھ کو اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ لوگوں نے کہا، خدایا ہاں۔ عثمان بن عفان نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، تم لوگ گواہ رہو کہ میں شہید ہوں۔ ان سب کے باوجود لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا اور قتل کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے سب کے سب نماز روزہ والے تھے اور اپنے کو مکمل معنوں میں مسلمان سمجھتے تھے۔ خلیفہ سوم کے خلاف اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے کی وجہ کیا تھی جس نے بالآخر ان کی جان لے لی؟ مورخین کے بیان کے مطابق یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں بعض وجوہ سے عوام میں ناراضگی پائی جاتی تھی۔ اسی بیچ میں یہ واقعہ ہوا کہ مصر کے عامل عبداللہ بن ابی سرا کی زیادتیوں سے اہل مصر کو شکایت ہوئی۔ لوگ مدینہ آئے اور مطالبہ کیا کہ اس کو معزول کیا جائے۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کے مشورے سے عبداللہ بن ابی سرا کو معزول کر دیا اور محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مصر کی امارت کا فرمان لکھ دیا۔ مصری اس فرمان کو لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ محمد بن عبد الرحمٰن بھی تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا غلام خلیفہ کے اونٹ پر سوار ہو کر تیزی سے مصر کی طرف جا رہا ہے۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ خلیفہ کی طرف سے ایک خط لے کر مصر کے حاکم عبداللہ بن ابی سرا کے پاس جا رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی کر کے غلام سے خط چھین لیا۔ اس میں لکھا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی مصر پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور تا حکم ثانی عبداللہ بن ابی سرا مصر کا حاکم رہے۔ یہ خط حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی مروان بن حکم نے لکھا تھا اور خلافت کی مہر لگا کر اس کو غلام کی معرفت مصر روانہ کر دیا تھا، مگر مصریوں نے اس کو خود خلیفہ سوم کی جانب سے سمجھا اور یہ رائے قائم کی کہ ان کے ساتھ غداری کی گئی ہے کہ ایک طرف تو عبداللہ بن ابی سرا کی معزولی کا حکم نامہ ہم کو دیا گیا اور دوسری طرف عبداللہ کو خفیہ خط روانہ کر دیا کہ ان سب لوگوں کو قتل کر دو اور تم اپنے عہدے پر بحال رہو۔ چنانچہ وہ راستہ سے لوٹ آئے اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ دوبارہ مدینے میں داخل ہو گئے۔ ان کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ کسی کے سمجھانے بجھانے سے کم نہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان کے مکان کو گھیر لیا اور بالآخر انہیں قتل کر ڈالا۔ اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی خبر ملے تو اس پر کاروائی کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لو۔ اے ایمان والو، کوئی شریر آدمی تمہارے پاس خبر لائے تو خوب تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کسی قوم پر جا پڑو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معید کو قبیلہ بنی المستلق کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ قبیلے کے لوگ ان کی آمد کو سن کر ان کے استقبال کے لیے نکلے۔ ولید کی اس قبیلہ سے زمانہ جاہلیت میں کچھ شکایت تھی۔ وہ سمجھے کہ یہ لوگ میرے قتل کے لیے نکلے ہیں، اسی لیے وہ بستی میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قبیلے کے لوگ میرے قتل کے در پہ ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ ان کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد کی سرکردگی میں ایک فوجی دستہ روانہ کریں۔ اسی درمیان میں قبیلہ بنی المستلق کے سردار حارث بن زرار آ گئے، جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے زکوٰۃ جمع کر رکھی تھی مگر ولید بن عقبہ ہمارے یہاں پہنچے ہی نہیں، ہم تو اسلام پر قائم ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابن کثیر اس پر حکم دیا گیا کہ جب کسی کے متعلق کوئی خبر ملے تو کاروائی کرنے سے پہلے پوری تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ خبر غلط ہو اور اس کی بنا پر تم غلط اقدام کر بیٹھو۔ سب ہیڈنگ سچائی کا زور۔ ابن حشام نے نقل کیا ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس نے لوگوں کے سامنے با آواز بلند قرآن پڑھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

مگر سچائی کا معاملہ بالکل مختلف ہے. سچائی وہ عطا طاقت ہے جس کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سچائی جب ایک بار کسی کو مل جائے تو وہ اس کی جان کے ساتھ ساتھ باقی رہتی ہے, وہ کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی. سچائی کی طاقت آخری وقت تک آدمی کا سہارا بنی رہتی ہے, حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ بظاہر اس کے ساتھ کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی. مومن کو جو سچائی ملتی ہے وہ خود خدا ہوتا ہے. مومن خدا کو سب سے بڑی حقیقت کے طور پر پا لیتا ہے, اور پھر جو سب سے بڑی ہستی کو پا لے وہ اس کے بعد کسی چھوٹی چیز سے کیوں ڈرے گا. اس کے بعد تو کوئی چیز پانے کے لیے باقی ہی نہیں رہتی. سب ہیڈنگ کبھی پیچھے ہٹنا سب سے بڑا اقدام ہوتا ہے, مگر اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جو بڑے دل والے ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 11 ہجری کے بعد 20 سال تک فتوحات اسلام کا زبردست سلسلہ جاری رہا. ہر مہینے کسی نہ کسی بڑے علاقہ کی فتح کی خبر آتی تھی, مگر تیسرے خلیفہ کی شہادت 35 ہجری کے ساتھ جو باہمی لڑائیاں شروع ہوئیں, انہوں نے تقریباً 10 سال تک فتوحات کا سلسلہ ختم کر دیا. وہ شخص جس نے اس بند دروازے کو کھولا وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 41 ہجری میں آپ کی خلافت سے دستبرداری بظاہر میدان عمل سے واپسی کا ایک فیصلہ تھا, مگر اس واپسی نے اسلامی تاریخ میں اور اقدام و عمل کے نئے امکانات کھول دیے. حسن بن علی بن ابی طالب شبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے, ربیع الاول 5 ہجری میں وفات پائی. آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 17 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں ہوئی, تو آپ کی عمر 37 سال تھی. اس وقت صرف عراق اور ایران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر خلافت رہ گئے تھے. اس کے علاوہ یمن, حجاز, شام, فلسطین, مصر وغیرہ میں امیر معاویہ کی حکومت قائم تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر خلافت علاقہ میں بھی بہت سے لوگ درپردہ آپ کے مخالف تھے. حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی, جو کہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. حضرت حسن نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خلافت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا, مگر ان کے اندر چونکہ اقتدار کی حوث نہ تھی, انہوں نے بہت جلد اس حقیقت کو محسوس کر لیا کہ موجودہ حالات میں ان کا خلافت پر اصرار کرنا صرف ملت کے انتشار میں اضافے کے ہم معنی ہوگا. انہوں نے ایک حقیقت پسند انسان کی طرح ایک بار اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے کہا تھا, میں جانتا ہوں کہ نبوت و خلافت دونوں ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی. اسی نزاکت کی وجہ سے آپ نے بیعت کے وقت لوگوں سے یہ اقرار لے لیا تھا کہ میں جس سے جنگ کروں تم اس سے جنگ کرو گے, میں جس سے صلح کروں تم اس سے صلح کرو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوفے کے لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا. دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کے لیے حضرت علی کا اس دنیا سے جانا گویا راستہ صاف ہونے کے ہم معنی تھا. انہوں نے حضرت علی کی شہادت کی خبر ملتے ہی اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا, اور یہ منصوبہ بنایا کہ بقیہ اسلامی علاقوں عراق اور ایران کو بھی اپنے ماتحت کر کے اپنی حکومت کر لے, اور یہ منصوبہ بنایا کہ بقیہ اسلامی علاقوں عراق و ایران کو بھی اپنے ماتحت کر کے اپنی حکومت کو مکمل کر لے. امیر معاویہ تجدید بیعت سے فارغ ہونے کے بعد 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. کوفے میں داخلے سے پہلے انہوں نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ جنگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے صلح کر لیں اور مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیں. امام حسن کے پاس بھی اس وقت 60,000 کا لشکر تھا جو لڑنے مرنے پر تیار تھا, مگر امام حسن نے مسلمانوں کو باہمی خون ریزی سے بچانا زیادہ ضروری سمجھا. وہ اپنے حق کے خلافت سے از خود دستبردار ہو گئے. اور صرف 6 ماہ خلیفہ رہ کر امیر معاویہ کے ہاتھ کوفہ کی مسجد میں بیعت کر لی۔ امام حسن کے پرجوش حامیوں کے لیے یہ ذلت ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف بہت شور و غل کیا، آپ کو آر المسلمین مسلمانوں کے لیے ننگ کا خطاب دیا، کہا کہ آپ کافر ہو گئے ہیں، آپ کے کپڑے نوچے، حتیٰ کہ آپ پر تلوار سے حملہ کیا، مگر آپ کسی بھی حال میں مقابلہ آرائی کی سیاست اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ فرمایا خلافت اگر معاویہ بن ابو سفیان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ ایک شخص کے پیچھے ہٹ جانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف باہمی اجتماعیت میں تبدیل ہو گیا، اور 41 ہجری میں جو اسلامی تاریخ میں صفین و جمل کے بعد تیسری سب سے بڑی باہمی خون ریزی کا عنوان بنتا، عام الجماعت کے نام سے پکارا گیا، وہ اختلاف کے بجائے اتحاد کا سال بن گیا۔ مسلمانوں کی قوت جو آپس کی لڑائیوں میں برباد ہوتی، اسلام کی اشاعت و توسیع میں صرف ہونے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی پیچھے ہٹنے ہی کا نام آگے بڑھنا ہوتا ہے، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کسی قسم کی پسپائی یا فرار نہ تھا، یہ انتہائی مکمل سیاست تھی، اور عین وہی چیز تھی جس کا نمونہ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے قائم فرمایا ہے۔ اجتماعی زندگی کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اگر کوئی شخص صرف اقدام اور مقابلے کی اصطلاحوں میں سوچنا جانتا ہو تو وہ کبھی اجتماعی اصلاح کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجتماعی زندگی مختلف الخیال قوتوں کے مجموعے کا نام ہے، اس میں ناقابل قیاس حد تک مختلف صورتیں پیش آتی رہتی ہیں، اس لیے اجتماعی زندگی میں طریقہ عمل کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو سمجھا جائے جو بالمقابل محاذ میں مصروف کار ہے، اور اپنی اور دوسروں کی حقیقی صورتحال کا موازنہ کر کے اپنے عمل کی منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ کام بیک وقت نہایت گہرے نگاہ کا طالب ہے، اور اسی کے ساتھ نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ذہن کا بھی۔ اجتماعی مقابلے میں کبھی اپنے آپ کو مکمل طور پر نظریاتی تبلیغ کے دائرے میں محدود رکھنا پڑتا ہے، اس کی مثال مکہ کے ابتدائی 12 سال ہیں۔ کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے چیلنج کو میدان جنگ میں قبول کیا جائے، اس کی ایک مثال غزوہ بدر ہے۔ کبھی دور رس نتائج کو پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فریق ثانی سے براہ راست تصادم کرنے سے بچا جائے، خواہ اس کی قیمت ہی کیوں نہ ہو کہ فریق ثانی کے یک طرفہ مطالبات مان لینے پڑیں۔ اس کی ایک مثال معاہدہ حدیبیہ ہے۔ اسلام کی اصلاح میں یہ سیاست کا صبر ہے۔ جو شخص سیاست میں صابرانہ طریقہ کار کا بوتا نہ رکھتا ہو، اس سے اسلام کا کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں داخل نہ کرے۔ کامیاب اقدام وہی کر سکتا ہے جو کامیاب پسپائی کا راز جانتا ہو۔ پیچھے ہٹنا بزدلی نہیں، حکمت عملی ہے۔ اقتدار سے نہ ٹکرانا ظلم کو برداشت کرنا نہیں، بلکہ ظلم کو جڑ سے مٹانے کی طاقت فراہم کرنا ہے۔ سیاست کو ترک کرنا سیاسی خودکشی نہیں، بلکہ معاشرے کے دیگر عوامل کو بروئے کار آنے کا موقع دینا ہے۔ احتجاج سے گریز کرنا مسئلے سے صرف نظر کرنا نہیں، بلکہ اپنی قوتوں کو مثبت تعمیر کی راہ میں لگانا ہے۔ جو شخص فوری رد عمل کے تحت سیاست کے میدان میں کود پڑتا ہے، اس سے زیادہ سیاست سے ناواقف اور کوئی نہیں۔ سب ہیڈنگ: خدا کا کلمہ ان کے حق میں پورا ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3500 سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ فلسطین اور شام کے علاقے کے کچھ عرب، جن کو امالیک کہا جاتا تھا، مصر میں داخل ہوئے اور وہاں کے مقامی حکمرانوں کے آپس کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مصر کی سلطنت پر قابض ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب نوجوانی کی عمر میں فلسطین سے مصر پہنچے تو اس وقت مصر پر ان کے انہی ہم قوموں کی حکومت تھی۔ ایک عورت کی پیدا کردہ بعض ابتدائی مشکلات کے بعد آپ کو مصر میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ ایک شاندار شخصیت کے حامل تھے اور آپ کے اندر غیر معمولی انتظامی صلاحیت تھی۔ مصری حکمرانوں کو نسلی قربت کی وجہ سے آپ کی صلاحیتوں کے اعتراف میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ آپ کے زمانہ عرب بادشاہ ابو فلیس نے آپ کے دین کو قبول نہ کرتے ہوئے بھی حکومت کا تمام کاروبار آپ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب، اسرائیل اور دیگر اہل خاندان کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ تقریباً 400 سال تک مصر کی حکومت پر چھائے رہے۔ مصر کے آئینی حکمران اگرچہ اب بھی مشرک امالیک تھے، مگر حکومت پر عملاً بنی اسرائیل ہی کا قبضہ تھا۔ بنی اسرائیل ابتدان جب مصر آئے تو ان کو یہاں کی انتہائی زرخیز زمینوں میں بسایا گیا اور حکومت کے اعلیٰ ترین مناصب ان کے لیے مخصوص رہے، مگر یہ اکثریت کے اوپر اقلیت کی حکومت تھی۔ بائبل کے بیان کے مطابق یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ جو ملک مصر منتقل ہوا، ان کی تعداد حضرت یوسف کو ملا کر 68 تھی۔ تو والد و تناسل، نیز، تبلیغ کے ذریعے دور قدیم کے ان مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 500 برس بعد حضرت موسیٰ نے مردم شماری کرائی تو صرف ان کے مردوں کی تعداد 600,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ اس زمانے کی مصری آبادی کے قطعی اعداد و شمار معلوم نہیں ہے، تاہم تخمینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مصر کی اس زمانے کی آبادی میں بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 10% ہوگی۔ حضرت یوسف نے 110 سال کی عمر پائی۔ آپ کے 300-400 سال بعد مصر میں عرب حکمرانوں کے خلاف رد عمل ہوا۔ لمبے خون خرابے کے بعد بالآخر قطبی غالب آ گئے۔ بحرانی حکمرانوں کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا اور مصر پر ایک قطبی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے حکمرانوں نے فرعون کا لقب اختیار کیا۔ قطبی حکومت کے قیام کے بعد اگرچہ 250,000,000 عربوں کو مصر سے نکال دیا گیا تھا، تاہم بنی اسرائیل اب بھی وہاں رکھے گئے تھے تاکہ نئے حکمرانوں کے لیے بیگار کا کام دے سکیں۔ بائبل کے الفاظ میں مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی اور انہوں نے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب خدمت کھیت کی کروا کر کے ان کی زندگی تلخ کر دی، اور ان کی ساری خدمت جو وہ ان سے کرواتے تھے مشقت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل اسی دور مشقت سے گزر رہے تھے۔ آپ نے قطبی فرعونی تہذیب کے مقابلے میں مغلوب حیثیت اختیار کرنے کے بجائے خود ان کے اوپر اقدام کا طریقہ کار اختیار کیا۔ آپ نے دعوت دینی شروع کی کہ دین خداوندی کو اختیار کرو ورنہ تم سب کے سب تباہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ چیز فرعون کے غصے میں صرف اضافہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لیے مصر کی زندگی آپ کے آنے کے بعد تلخ تر ہو گئی، حتیٰ کہ اس میں مزید یہ اضافہ ہوا کہ شاہی حکم کے تحت بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کیا جانے لگا تاکہ ان کی نسل دھیرے دھیرے مصر سے ختم ہو جائے۔ قدیم مصری آثار کی کھدائی کے دوران 1896 میں ایک کتبہ ملا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون منفتح فخر کے ساتھ لکھتا ہے اور اسرائیل کو مٹا دیا گیا، اس کا بیج تک باقی نہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس انتہائی نازک مرحلے میں بنی اسرائیل کو جواب دیا گیا، وہ قرآن کے الفاظ میں یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر میں ٹھہراؤ اور اپنے گھروں کو مرکز عمل بنا لو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اس آیت میں جو پروگرام دیا گیا ہے اس کو حسب ذیل طریقے پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جہاں ہو وہاں جمے رہو، اپنے اندر خوف و انتشار کو جگہ مت دو۔ یہ وہی چیز ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان لفظوں میں کہا تھا، جب تک کالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ نمبر دو، اپنے گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لو، یعنی باہمی اتحاد، اندرونی استحکام، آپس کے صبر و نصیحت اور ذاتی ذرائع پر انحصار۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تمہیں موجودہ حالت میں اپنی توجیہات کو مرتکز رکھنا چاہیے۔ نمبر تین، نماز قائم کرو، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کی یاد، اس سے مانگنا، اس کے آگے اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا، ان صفات کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر چار، یہی وہ طریقہ عمل ہے جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ پوری یکسوئی کے ساتھ ان کی تکمیل میں لگ جاؤ۔ اس سہ نکاتی پروگرام کو مختصر طور پر اس طرح کہہ سکتے ہیں، استقامت، داخلی تعمیر، تعلق باللہ۔ اس پروگرام پر عمل کرنے کا بالآخر جو نتیجہ نکلا وہ قرآن کے الفاظ میں یہ ہے، اور جو لوگ کمزور کر دیے گئے تھے ہم نے ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت دی ہے، اور تمہارے رب کا بہترین کلمہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہو کر رہا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو اور اس کی صنعتوں اور اس کے فارمولوں کے ساتھ مٹا کر رکھ دیا۔ ایک خاندانی جھگڑا جو پوری تاریخ پر چھا گیا، جنگ قادسیہ 14 ہجری میں، جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں، ایرانی لشکر سے ان کا ایک مشہور پہلوان گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، اسلامی لشکر سے عاصم بن عمرو اس کے ساتھ مقابلے کے لیے باہر آئے۔ ابھی ایک دو وار ہی ہوئے تھے کہ ایرانی شہ سوار بھاگا، عاصم بن عمرو نے اس کا پیچھا کیا، وہ اپنے لشکر کی صف اول کے قریب تک جا چکا تھا کہ عاصم بن عمرو پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑ کر اس کو روک لیا، سوار کو اس کے اوپر سے اٹھایا اور زبردستی اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا، اور اس کے بعد گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے لشکر میں آ گئے۔ اس قسم کے بہادر لوگ صفین و جمل کی باہمی لڑائیوں میں 9000 کی تعداد میں کٹ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خلافت راشدہ کے آخر میں آپس کی لڑائیاں شروع نہ ہو گئی ہوتی تو طاقت و قوت کا بے پناہ سیلاب جو عرب سے اٹھا تھا، ایشیا، افریقہ اور یورپ کے تمام علاقوں کو توحید کا علاقہ بنا دیتا۔ صرف آسٹریلیا اور امریکہ ہی ممکن طور پر اس سے مستثنا رہ جاتے، جو وسیع سمندروں کے دوسری طرف قدیم زمانہ میں ناقابل عبور تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے اس سیلاب کے رخ کو باہر کے بجائے خود اپنی طرف موڑ دیا؟ یہ کہنا بڑی حد تک صحیح ہوگا کہ یہ ایک خاندانی جھگڑا تھا جس نے بڑھ کر قومی جھگڑے کی شکل اختیار کر لی اور بالآخر ساری اسلامی تاریخ پر چھا گیا۔ 607 عیسوی میں سیل ارم سے ملین میں عام تباہی آئی۔ یہاں کے باشندوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا۔ ان میں سے قبیلہ خزاع مکہ آیا اور حضرت اسماعیل کی اولاد کو بے دخل کر کے مکہ پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد مقامی باشندے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تقریباً 250 سال تک قبیلہ خزاع مکہ پر قابض رہا۔ قصا بن کلاب پہلا شخص ہے جس نے قریش کی بکھری ہوئی طاقت کو دوبارہ منظم کیا اور 440 عیسوی میں لڑ بڑھ کر خزاع سے مکہ کی سرداری چھین لی۔ قصا نے خانہ کعبہ کی مرمت کی، رفادہ، سکایا، حجابہ اور قیادہ کے عہدے قائم کیے، قومی نشان کے طور پر لوہا بنایا، قومی اسمبلی قائم کی جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، اس کے بعد قدرتی طور پر قصا کو تمام قبائل قریش کی سرداری حاصل ہو گئی۔ قصا کے بعد قریش کی سرداری ان کی اولاد میں جاری رہی، تاہم تیسری نسل میں قصا کے خاندان میں سرداری پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ قصا کا پوتا ہاشم نہایت لائق اور شاندار شخصیت کا آدمی تھا۔ اس نے تجارت کر کے نہ صرف اپنے مال میں اضافہ کیا بلکہ قریش کو بھی بین الاقوامی تاجر کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کی مدد سے شاہ غسان، شاہ حبش، عمرہ یمن اور عراق و فارس کی حکومتوں سے تجارتی معاہدے کیے اور خصوصی مراعات حاصل کی۔ وہ کیسر روم سے یہ پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ قریش کا تجارتی مال شام و فلسطین میں بغیر کسی ٹیکس کے داخل ہوتا رہے گا۔ اب قریش کے تجارتی قافلے گرمی کے زمانے میں شام کی طرف جانے لگے، کیونکہ وہ ٹھنڈا اور شاداب علاقہ تھا، اور جاڑے میں یمن کی طرف سفر کرنے لگے جو کہ گرم علاقہ ہے۔ ہاشم کے حسن و تدبر سے قریش کی اقتصادیات نے بہت تیزی سے ترقی کی اور نتیجتاً سارے قبیلے میں ان کی عظمت قائم ہو گئی۔ ہاشم کی اس عزت و ترقی نے خاندان کی دوسری شاخ کے اندر ان کے خلاف منافست پیدا کر دی۔ ہاشم کے بھائی عبد شمس اور ان سے زیادہ ان کے بیٹے امیہ کو ہاشم کی سرداری ناپسند تھی۔ امیہ نے اس کو اپنے چچا سے چھیننے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، حتیٰ کہ اسی رنج و غم میں وہ ایک بار مکہ چھوڑ کر شام چلے گئے اور 10 سال تک وہاں پڑے رہے۔ ہاشم کے بعد دوبارہ ان کے بیٹے عبد المطلب اپنی وجاہت و صلاحیت کی بنا پر قریش کے سردار ہو گئے اور امیہ کی اولاد اس سے محروم رہی۔ اس طرح سرداری قصا کی ہاشمی شاخ میں چلتی رہی اور اس کی اموی شاخ کو حاصل نہ ہو سکی۔ 8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہار اصحاب کے ساتھ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے ایک موقع پر اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو لے کر راستے میں کسی گھاٹی پر بیٹھ جائیں، تاکہ ابو سفیان جو بدر کے بعد قریش کے سب سے بڑے لیڈر تھے اسلامی فوج کو گزرتے ہوئے دیکھیں۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ ابو سفیان کو لے کر ایک تنگ پہاڑی راستہ کی طرف گئے اور وہاں بیٹھنے کے لیے کہا تو ابو سفیان کو اندیشہ ہوا، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، بنی ہاشم کیا غداری کا ارادہ ہے؟ اس کے بعد جب 10,000 کی تعداد میں مسلم فوج سامنے سے گزری تو ابو سفیان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا تمہارے بھتیجے کی حکومت آج بہت عظیم ہو گئی ہے۔ خاندان عبد مناف کی ان دو شاخوں میں یہ چپکلش اتنی بڑی ہوئی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں یمن کا ایک شخص کچھ سودا لے کر مکہ آیا، ایک شخص نے اس کا سودا خریدنے کے لیے لیا اور پھر اس کو نہ قیمت دی اور نہ سودا واپس کیا، وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر چیخنے لگا۔ یہ واقعہ عرب آن کے انتہائی خلاف تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے اٹھے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ مکے میں اگر کسی مسافر اور اجنبی کو ستایا گیا تو وہ اس کی پوری حمایت کریں گے۔ بنو ہاشم کے ساتھ اس معاہدے میں بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم بھی شریک ہو گئے، مگر عبد شمس کا خاندان بنو ہاشم کے خاندان پر اپنی جلن کی وجہ سے معاہدے میں شریک نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان اسی خاندانی کشمکش کے مظاہر ہیں۔ قصب انقلاب کے خاندان کی دو شاخوں میں سرداری کی مناسبت جاری رہی، اکثر چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی ہوتے رہتے، یہاں تک کہ ہاشم کے خاندان میں پیغمبر پیدا ہو گئے۔ اب اموی خاندان کی جلن اپنے شباب پر پہنچ گئی۔ پہلے انہوں نے نبوت کی مخالفت کر کے بنی ہاشم کو زیر کرنا چاہا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام مخالفین کو شکست دے کر مکہ پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ظاہر ہو گیا کہ نبوت کی مخالفت کرنا فضول ہے. ابو سفیان ان کے لڑکے معاویہ اور دوسرے امویوں نے اسلام قبول کر لیا. تاہم یہ احساس لوگوں کے اندر باقی رہا کہ نبوت کے بعد سیاسی اقتدار بنی ہاشم کے ہاتھ میں نہ جانے دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو خلافت کے لیے موزوں ترین شخص سمجھتے تھے، مگر غالباً اسی اندیشہ کی بنا پر وہ آن جناب کو نامزد نہ کر سکے. حضرت عثمان جو خاندان امیہ کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو بنو امیہ کے لیے یہ بالکل ناقابل برداشت تھا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد قصاص کے مسئلے نے ان کو فوری طور پر ایک کامیاب سیاسی حربہ دے دیا. اس جذباتی نعرے نے انہوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا. اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے کہ خلیفہ چہارم کو منصب خلافت سے ہٹا دیں، تاہم معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ نے اپنی گورنری سے فائدہ اٹھا کر مملکت اسلامی کے نصف سے زیادہ حصے کو سیاسی طور پر کاٹ لیا. حضرت عثمان کی شہادت کے نام پر عوام میں ایسی آگ بھڑکائی کہ کچھ لوگوں نے مجنونانہ طور پر حضرت علی کو قتل کر دیا. جنگ جمل اور جنگ صفین میں 90,000 مسلمان کٹ گئے اور 10 سال کے لیے اسلام کی توسیع کا سیلاب رک گیا. وہ دراصل امویوں اور ہاشمیوں کی اسی خاندانی لڑائی کا شاخسانہ تھا جس نے پوری ملت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حسن بن علی اس راز کو اچھی طرح سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حسین بن علی کو بھی مشورہ دیا کہ خلافت کے معاملے سے بالکل الگ ہو جائیں، کیونکہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نبوت اور خلافت دونوں کو علوی خاندان میں جمع ہونا برداشت کر لیں. مگر حضرت حسین کی رائے یہ تھی کہ حق کے لیے جان دے دینا باطل کے آگے سر جھکانے سے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے خلافت کی راہ میں اپنی جان دے دی. یہ واقعہ 61 ہجری کا ہے. اس کے بعد اموی حکومت قائم ہو گئی، مگر بنو امیہ کو بنو ہاشم کے خلاف جو بغض و عناد تھا وہ ان کے انتظام ملکی میں ظاہر ہوتا رہا، حتیٰ کہ ان کا ذہن یہ بن گیا کہ ہاشم کی اولاد کا خاتمہ کر دو تاکہ مستقبل میں کوئی خلافت کا دعوے دار باقی نہ رہے. ان وجوہ سے وہ فضا پیدا نہ ہو سکی جس میں بنو ہاشم اپنی سیاسی حق تلفی کو بھول جاتے. اندر اندر ان کے دل میں جو مخالفت کی آگ سلگتی رہی، یہاں تک کہ 132 ہجری کے خاتمے نے یہ دوسرا انقلاب دیکھا کہ بنو عباس نے ایرانیوں کی مدد سے بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا. بنو امیہ کا فتنہ انتہائی شدید تھا، مگر وہ تمام تر سیاسی تھا، اس لیے سیاست کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا. مگر بنو ہاشم سے یہ جوابی غلطی ہوئی کہ خلافت کو اپنا حق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خلافت کو عقیدے کا مسئلہ بنا دیا. اس غلطی نے ایک سیاسی قضیہ کو مذہبی حیثیت دے دی اور اس امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ دوسرے سیاسی جھگڑوں کی طرح یہ جھگڑا صرف وقتی نقصان پہنچائے اور بعد کی نسلوں کے لیے محض تاریخ کا موضوع بن کر رہ جائے. سیاست کو مذہب بنانے کی اس غلطی نے اسلام کو جو نقصانات پہنچائے ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر وضع حدیث کا فتنہ سب سے پہلے اسی محرک کے تحت شروع ہوا. بے شمار حدیثیں دونوں طرف سے گھڑی گئیں. ایک طرف بنو ہاشم نے حضرت علی کی فضیلت میں یہ حدیث نکالی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دوسری طرف فریق ثانی نے ایک روایت گھڑی اور کہا کہ پوری حدیث دراصل اس طرح سے ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے اسلام کو جو عملی نقصان پہنچا اس کی تلافی اب ممکن نہیں۔ تاہم یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان جھگڑوں اور ان کے پیدا کردہ فتنوں میں دین حق گم ہو جاتا اور اللہ کے بندے قیامت تک کے لیے بے آمیز سچائی کو جاننے سے محروم ہو جاتے۔ تاریخ کی تمام کامیابیاں باہمی اتفاق کا نتیجہ ہیں اور تاریخ کی تمام ناکامیاں باہمی اختلاف کا نتیجہ۔ انسان خواہ ذاتی طور پر نیک اور مخلص کیوں نہ ہو، ان میں ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہونا بالکل ناگزیر ہے۔ کسی نہ کسی وجہ سے، حتیٰ کہ بعض اوقات بلا وجہ بھی، دو افراد یا دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اتحاد کی واحد صورت یہ ہے کہ اختلاف کو برداشت کیا جائے، کیونکہ اختلاف سے خالی انسانی معاشرہ اس زمین پر ممکن ہی نہیں۔ وہی لوگ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں جو ذاتی اعتبارات پر قومی اعتبارات کو ترجیح دے سکیں، جو اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھا چکے ہوں کہ اختلافی باتوں کو نظر انداز کر کے عملی اتحاد پر قائم رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ کسی دشمن کی سازش یا عداوت کو ان کو نقصان پہنچانے والی ثابت نہیں ہوتی۔ ان کا ہر حال میں متحد رہنا ایک ایسی طاقت بن جاتا ہے جو ہر امکانی صورتحال سے نمٹنے کی یقینی ضمانت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ذاتی شکایتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا نہ جانتے ہوں، جو ذاتی اختلافات کو اجتماعی مفاد پر قربان نہ کر سکے، وہ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ان کی کوششیں یا تو محدود ہو کر رہ جاتی ہیں یا خود اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنے وسائل اور مواقع کو اپنے اندرونی جھگڑوں میں برباد کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر ہمیشہ ایسے کمزور گوشے باقی رہتے ہیں جہاں سے ان کا دشمن ان کے اندر گھس آئے اور ان کے بارے میں اپنے خطرناک منصوبوں کو پورا کر سکے۔ یہ اختلافی سیاست اس وقت اور زیادہ مہلک ہو جاتی ہے جبکہ اس کو عقیدہ بنا لیا جائے۔ سیاسی اختلاف کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، مگر جب اس کو اعتقادی اختلاف کا درجہ دے دیا جائے تو اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں، یہاں تک کہ خدا خود ظاہر ہو کر فیصلہ فرما دے۔ سب ہیڈنگ: حیوانیت کی سطح پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں بحر کلزم کی مشرقی شاخ کے کنارے ایلات کے مقام پر یہودیوں کی آبادی تھی۔ انہوں نے قانون سبت کی خلاف ورزی کی۔ ان کی شریعت میں سبت سنیچر کے دن معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں، مگر وہ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں کثرت سے دریا میں آتی تھیں اور بقیہ دنوں میں پانی کے نیچے چلی جاتی تھیں۔ یہود نے یہ شرعی تدبیر کی کہ دریا کے کنارے گڑھے بنائے، وہ دریا کا پانی کاٹ کر گڑھے میں ملا دیتے۔ سنیچر کے دن جب مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تو وہ نکلنے کا راستہ بند کر دیتے۔ اگلے دن اتوار کو وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ یہ تدبیر وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان پر یہ بات صادق نہ آئے کہ وہ سبت کے دن شکار کرتے ہیں۔ دین کے نام پر یہ بے دینی اللہ کو اتنی زیادہ ناپسند ہوئی کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ عملاً یہی حالت اگرچہ پوری قوم یہود کی تھی، تاہم ایک خاص مقام کے یہودیوں کے باطن کو غالباً ظاہری طور پر بھی مجسم کر دیا گیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ بندر اور سور بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ اکثریت نے ظاہر الفاظ پر قیاس کرتے ہوئے یہ مراد لیا ہے کہ مذکورہ گروہ حقیقی معنوں میں بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس سے کوئی واضح بات ثابت نہیں. حدیث میں صرف اتنا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موجودہ بندر اور سور کیا قدیم مسخ شدہ اقوام کی نسلیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ حیوانات ہمیشہ سے اسی طرح ہیں. مجاہد کا یہ قول نقل کیا گیا کہ وہ بندر کی صورت میں تبدیل نہیں کیے گئے بلکہ ان کے دل مسخ کر دیے گئے. ابو العالیہ کا قول ہے کہ کونوں قرادت خاصین سے مراد یہ ہے کہ وہ پست اور حقیر بنا دیے گئے. یہی رائے قتادہ اور ربی اور ابو مالک کی بھی ہیں. تفسیر ابن کثیر الجزائر الاول صفحہ 105-106. موجودہ زمانے کے مفسرین میں شیخ رشید رضا نے بھی اس کو اختیار کیا ہے. المنار. سور کی خصوصیت کیا ہے؟ ستھری چیز کو چھوڑ کر گندی چیز کو اپنی خوراک بنانا. اس کی ایک صورت وہ ہے جو کمائی اور لین دین میں ظاہر ہوتی ہے. آدمی حلال ذرائع پر کانا نہ رہ کر حرام سے اپنا پیٹ بھرنے لگتا ہے. دوسری صورت وہ ہے جس کو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے. اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں, اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں. ایسے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مثبت چیزوں کی بجائے منفی چیزوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. ان کو اصلاح کے کاموں کی طرف رغبت نہیں ہوتی, البتہ ایسے کاموں کی طرف وہ تیزی سے لپکتے ہیں جن کا نتیجہ نسلوں اور کھیتوں کی ہلاکت ہو. ان کے سامنے تعمیری کام کے مواقع کھلے ہوتے ہیں مگر وہ ان کو چھوڑ کر تخریب کے راستوں میں تیزی دکھاتے ہیں. ابن نو کے لیے نفع بخش بننے کا شوق ان میں نہیں ابھرتا, البتہ ان کو نقصان پہنچانے کے نعرے پر وہ بآسانی جمع ہو جاتے ہیں. خاموش خدمت میں ان کے لیے اپیل نہیں ہوتی, البتہ نمائشی ہنگاموں میں وہ خوب دلچسپی دکھاتے ہیں. حقیقی فائدے کے منصوبوں میں ان کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی, البتہ بے فائدہ مشغلوں میں وہ اپنا وقت اور مال خوب خرچ کرتے ہیں, حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان کو خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلائیے تو وہ لبیک نہ کہیں گے. البتہ زندہ یا مردہ شخصیتوں کی پوجا کے نام پر وہ جوگ در جوگ اکٹھے ہو جائیں گے. بے دینی کو دین کے نام پر کرنا بدترین جرم ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی کے اندر سے صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے, وہ ایک بے حس انسان بن جاتا ہے. دین اور بے دینی دونوں اس کو یکساں دکھائی دینے لگتے ہیں. وہ انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ نوبت آتی ہے جبکہ اس میں بندر اور سور کی اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں. بندر کی خصوصیت کیا ہے؟ فساد اور بے حیائی. کسی مکان میں بندروں کا غول داخل ہو جائے تو وہ فوراً بے معنی اچھل کود اور توڑ پھوڑ شروع کر دے گا. ایسا ہی کچھ حال اس قوم کا ہو جاتا ہے. وہ زبان سے خدا کا انکار نہیں کرتی, تاہم عملاً وہ خدا کی زمین پر اس طرح رہنے لگتی ہے جیسے اس زمین کا کوئی مالک ہی نہیں ہے, جیسے نہ کبھی خدا سے اس کا سامنا ہونا ہے اور نہ اپنے کیے کا حساب دینا ہے. بد نظمی, غیر ذمہ دارانہ زندگی, بے معنی کاروائیاں, آپس کی چھین جھپٹ, ایک دوسرے پر غرانا, ہمدردی اور انصاف کے بجائے ظلم و فساد کو اپنا شیوا بنا لینا, یہ اس کی عام زندگی ہو جاتی ہے. ایسے لوگ بظاہر انسان مگر عملاً بندر صفت ہو جاتے ہیں. وہ انسانوں کی آبادی میں اس طرح رہنے لگتے ہیں جیسے بندر جنگلوں کی آبادی میں. سب ہیڈنگ کتنا فرق. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں نفاق نے سر اٹھایا اور عرب اور عجم میں ارتداد پھیل گیا. لوگ کہنے لگے کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا جس کی وجہ سے عرب کو خدا کی مدد ملتی تھی. اس وقت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور کہا کہ ان عربوں نے اپنی بکریوں اور اپنے اونٹوں کو روک دیا ہے اور اپنے دین سے پھر گئے ہیں, اور عجم کے لوگ نہاوند میں جمع ہیں. تاکہ ہم سے جنگ کر دیں۔ ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ شخص جس کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی تھی وہ وفات پا گیا۔ اے لوگو، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی تقریر کے بعد لوگ سر جھکا کر خاموش ہو گئے اور دیر تک خاموش رہے۔ آخر حضرت عمر بن الخطاب گویا ہوئے اور انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر کے سوال کے بعد لوگ کیوں دیر تک خاموش رہے؟ اس کی وجہ ان کی سنجیدگی اور ان کا تقویٰ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سوچتے تھے اور اس کے بعد بولتے تھے۔ وہ ہر قول اور ہر فضل سے پہلے اللہ سے ہدایت اور رہنمائی کی دعا کرتے تھے۔ جب خلیفہ اول نے مذکورہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو اپنے مزاج کے مطابق سب کے سب سوچ میں غرق ہو گئے۔ ہر ایک دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ہر ایک پر خاموشی طاری کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ خاموشی ایک عظیم گفتگو تھی۔ ان کا یہ سر جھکانا سب سے بڑا اقدام تھا۔ چنانچہ وہ جب بولے تو ان کا بول تمام بولوں پر بھاری ہو گیا۔ جب وہ اٹھے تو ان کا اٹھنا تمام دشمنوں کو پست کرنے کے لیے ہم معنی بن گیا، کیونکہ ان کا بول خدا کی رہنمائی کے تحت تھا۔ ان کے اقدام میں خدا کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے کہ اس معاملے میں موجودہ مسلمانوں، خاص طور پر ان کے رہنماؤں کا کیا حال ہے۔ اس کا منظر دیکھنا ہو تو مسلمانوں کی کسی ایسی مجلس میں شریک ہو کر دیکھ لیجئے جو اس نوعیت کے ہنگامی مسئلے پر اکٹھا ہوئی ہو، مثلا فلسطین، فرقہ وارانہ فساد، بابری مسجد، سلمان رشدی جیسے مسائل۔ آپ دیکھیں گے کہ موضوع کا ذکر چھڑتے ہی ہر آدمی لسانی جہاد کا شہنشاہ بن گیا ہے۔ ہر آدمی پرجوش طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے بولے اور آتشی الفاظ کی پوری ڈکشنری کو بیک وقت اپنی زبان سے دہرا ڈالے۔ مگر یہ لفظی جوش دکھانے والے عمل کے وقت پسڈی ثابت ہوتے ہیں۔ مارچ کے موضوع پر تقریروں کا دریا بہانے والے مارچ کی تاریخ آنے کے بعد خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ رہتے ہیں۔ بول میں آگے رہنے والے عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بحث میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے اس وقت سر جھکا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں جبکہ عملی اقدام کا وقت سر پر آ گیا ہو۔ جو برتن جتنا زیادہ خالی ہو وہ اتنا ہی زیادہ آواز دیتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی جتنا زیادہ بے عمل ہو اتنا ہی زیادہ وہ پرشور الفاظ بولتا ہے۔ بولنے والے کرتے نہیں اور کرنے والے بولتے نہیں، اور حقیقت کی دنیا میں کرنے کی قیمت ہے، نہ کہ بڑے بڑے الفاظ ہوا میں بکھیرنے کی۔ سب ہیڈنگ الٹا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز عرب کے شہر مکہ سے کیا۔ اس وقت مکہ میں قبیلہ قریش کے لوگوں کا غلبہ تھا، وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ اس ابتدائی زمانہ میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو کاروائیاں کی ان میں سے ایک کاروائی یہ تھی کہ وہ ولید بن المغیرہ کے پاس جمع ہوئے، جو ان کے درمیان اپنی دانشوری اور اپنی تجربہ کاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہوں نے ولید سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد کے بارے میں ایسی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلا دیں کہ وہ ان سے متوحش ہو جائیں اور ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کے درمیان مشورہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کس طرح پیش کی جائے۔ کسی نے کہا کہ ہم یہ مشورہ کریں کہ وہ کاہن ہے. کسی نے کہا کہ ہم ان کو دیوانہ بتائیں. کسی نے یہ کہا کہ ہم ان کو شاعر کہیں. ولید نے اس قسم کی تمام رائےوں کو رد کر دیا. اس نے کہا کہ ہم کاہن اور دیوانہ اور شاعر کو جانتے ہیں. محمد کا کلام ان میں سے کسی کے کلام کے مشابہ نہیں. تم اس قسم کی جو بات بھی لوگوں سے کہو گے اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہو جائے گا. لوگوں نے ولید سے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہیں. اس نے کہا کہ سب سے قریب تر بات یہ ہے کہ ان کو جادوگر بتایا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسا ساحرانہ کلام پیش کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے خاندان کے افراد میں جدائی ہو گئی ہے اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کٹ گیا ہے. قریش کے لوگ اس رائے پر متفق ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے. اس کے بعد جب حج کا زمانہ آیا اور عرب کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں لوگ زیارت کعبہ کے لیے مکہ آنے لگے تو قریش کے مخالفین مکہ کے چاروں طرف راستوں پر بیٹھ گئے. جو شخص ان کے پاس سے گزرتا اس کو روکتے اور بتاتے کہ دیکھو یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہے, وہ ساحرانہ باتیں کرتا ہے, تم اس سے بچ کر رہو. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش نے اس متفقہ رائے پر باقاعدہ عمل کیا. چنانچہ حج کے بعد جب یہ تمام آنے والے لوگ اپنی بستیوں کو واپس ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مذکورہ خبر بھی اپنے ساتھ لے گئے. اور جو لوگ زیارت کعبہ کے لیے مکہ نہیں آ سکے تھے ان کو قریش کی بات بتانے لگے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ عرب کے تمام شہروں میں پھیل گیا. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں دوسرے مقام پر رفع ذکر کہا گیا ہے. جب حق کا ایک دائی حق کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو وہ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں جن کے قیادتی مصالح یا معاشی مفادات اس سے ٹکرا رہے ہوں. وہ دعوت اور دائی کے دشمن بن جاتے ہیں. وہ اس کے خلاف بے بنیاد الزامات گھڑتے ہیں اور ان کو چاروں طرف پھیلاتے ہیں تاکہ دائی لوگوں کے درمیان بدنام ہو جائے, لوگ اس کی باتوں پر توجہ دینا چھوڑ دیں. مگر لوگوں کی مخالفانہ کوششوں کا عملی نتیجہ برعکس صورت میں نکلتا ہے. دائی کو ناکام کرنے کی کوشش دائی کے پیغام کو پھیلانے کا سبب بن جاتی ہے. بدنام کرنے کی کوشش عملاً لوگوں کے اندر تجسس کا مادہ پیدا کرتی ہے. وہ دائی اور دعوت کے بارے میں مزید جاننے کے شائق ہو جاتے ہیں. اس طرح دعوت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر ایک معقولیت پسند مخلوق ہے. وہ کسی بات کو صرف اس وقت مانتا ہے جبکہ اس کی عقل بھی اس کے حق میں گواہی دے رہی ہو. چنانچہ مخالفین جب اپنی بے بنیاد باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں تو وہ خود اپنی اندرونی فطرت کے تقاضے کے تحت لوگ اس کا موازنہ کرنے لگتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات جائیں اور پوری معلومات کی روشنی میں اپنی رائے قائم کریں. اس طرح دائی کے مخالفین اس بات کا ذریعہ بنتے ہیں کہ دائی جن لوگوں تک بذات خود نہیں پہنچ سکا تھا ان لوگوں تک بھی دائی کی بات پہنچ جائے. یہی وجہ ہے کہ دائی حق کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ دائی کے خانے میں جاتا ہے. اس طرح زیادہ وسیع حلقہ میں دائی کی بات پہنچ جاتی ہے. وہ خود تلاش کر کے دائی کے کلام تک پہنچتے ہیں اور اس کو سن کر یا پڑھ کر تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں سچائی کی طلب ہوتی ہے وہ دائی کے دین کو اختیار کر کے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. آدمی اگر صحیح معنوں میں حق کو لے کر اٹھے تو نہ صرف اس کا براہ راست عمل دعوت کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ مخالفین کا مخالفانہ عمل بھی بالواسطہ طور پر اس کی دعوت کی توسیع و اشاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے. مخالف کی مخالفت سے نہ گھبرائیے بلکہ اپنے آپ کو پوری طرح حق پر کھڑا کر لیجئے اور اس کے بعد آپ کے مخالفین کا منفی شور و غل بھی آپ کے حق میں ایک مثبت سرمایہ بن جائے گا.